złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lutego jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza grupa nauczycieli ma zostać zaszczepiona na COVID-19 do końca miesiąca. W przyszłym roku w Polsce zacznie działać krajowa sieć onkologiczna. Amerykanie wstrzymali wycofywanie swoich żołnierzy z Niemiec. Do końca lutego mają zakończyć się szczepienia pierwszej grupy nauczycieli. Chodzi o tych pracowników szkół, przedszkoli i żłobków, którzy uczą obecnie w trybie stacjonarnym. 6 lutego trafi do Polski pierwszych 120 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a następnie do końca lutego dostarczonych ma być około 1 000 000 sztuk tej szczepionki, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Za tydzień, w piątek, odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup. Następnie szczepieni będą przedstawiciele najważniejszych dla funkcjonowania państwa służb, jak policjanci, ratownicy czy strażacy. Od 1 stycznia przyszłego roku w Polsce rozpocznie się realizacja krajowej sieci onkologicznej, zapowiedział premier. Sieć zakłada kompleksowe podejście do pacjenta onkologicznego, a każdy chory będzie miał swojego koordynatora, dodał Mateusz Morawiecki. Krajowa sieć onkologiczna ma zdecydowanie poprawić jakość leczenia w obszarze walki z rakiem. I to na wszystkich etapach walki z rakiem. Czyli zaczynając od tego, że w tym obszarze w szczególnym stopniu profilaktyka jest absolutnie kluczowa. Ale później cała diagnostyka, proces terapii i na koniec rehabilitacja wszystkich rodzajów nowotworów. W ostatnich latach cały czas wzrastają nakłady finansowe na polską onkologię z 7,5 miliarda do planowanych na przyszły rok 12,5 miliarda złotych. Kwota subwencji finansowych wypłacanych z Polskiego Funduszu Rozwoju na wsparcie firm w czasie 11 miesięcy pandemii przekroczyła 70 miliardów złotych, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Wyjaśnia, że skorzystało z nich ponad 250 tysięcy firm. Łączna liczba pracowników objętych pomocą zbliża się do 3,5 miliona, zaznaczył prezes Borys. W ramach tarczy finansowej przede wszystkim wspieramy te firmy, które są najsłabsze, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Te firmy w ramach pierwszej tarczy otrzymały łącznie 61 miliardów złotych. W ramach tarczy drugiej w ostatnich 2 tygodniach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w tych branżach dotkniętych restrykcjami otrzymały już kwotę ponad 4,5 miliarda złotych. Wnioski w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju można składać do końca lutego. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował o wstrzymaniu wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec. Sullivan zapowiedział też twardszą politykę wobec Rosji. W ubiegłym roku prezydent Donald Trump ogłosił plan wycofania z Niemiec 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nowy rząd USA wstrzymał jego realizację. Sekretarz obrony Austin dokona przeglądu naszej obecności militarnej na świecie i do czasu zakończenia tego przeglądu wstrzymujemy wycofywanie wojsk z Niemiec. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego zapowiedział, że Stany Zjednoczone podejmą kroki, by Rosja poniosła konsekwencje wrogich działań, takich jak ingerencja w amerykańskie procesy demokratyczne czy ataki z użyciem broni chemicznej w Europie. Czy to powstrzyma Władimira Putina przed wszystkimi działaniami, jakie nam się nie podobają? Oczywiście nie, ale będziemy prowadzić bardziej stanowczą i efektywniejszą politykę wobec rosyjskiej agresji i szkodliwych działań. Sullivan dodał, że stanowcze kroki wobec Rosji nie wykluczają współpracy z Moskwą tam, gdzie służy to amerykańskim interesom. Jako przykład podał przedłużenie o 5 lat układu Nowy Start. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że porażka Holandii przy próbie pozyskania innych państw unijnych do wspólnego wystąpienia przeciw Polsce w kwestii praworządności do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest zaskakująca. Podkreślił, że głos Holandii okazał się osamotniony, bo inne państwa nie widzą po prostu powodu, dla którego należy oskarżać Polskę przed Trybunałem. Jak poinformowała polska agencja prasowa, holenderski minister spraw zagranicznych przyznał, że Holandii nie udało się przekonać innych państw Unii Europejskiej do wspólnego wystąpienia przeciw Polsce do Trybunału. Próbę taką podjął w grudniu holenderski rząd na wniosek Izby Niższej tamtejszego parlamentu. Według słów Stefa Bloka propozycja Holandii spotkała się z jednomyślną odmową. A teraz o sporcie. Adam Malecki. Na początek siatkarska Liga Mistrzyń. Tylko jedna polska drużyna zagra w ćwierćfinale. To Chemik Police, który dzisiaj przegrał w starciu z drużyną z Włoch. 1-3 z Igor Gorgonzola Novara. Wygrały za to dwie pozostałe drużyny, które jednak kończą rywalizację na fazie grupowej. To Developer z Rzeszów i ŁKS Łódź. Rzeszowianki wygrały 3-1 z Savino del Beneskandic, a Łodzianki 3-1 z Miluzą. Tyle o Lidze Mistrzyń. W plus lidze siatkarzy Trefle Gdańsk wygrał 3-1 z Indykpolem AZS Olsztyn. Na prowadzeniu jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle, a wiceliderem Jastrzębski Węgiel, któremu pozostają rozgrywki ligowe. W europejskich pucharach w Lidze Mistrzów Jastrzębianie już nie zagrają. Dwa przypadki koronawirusa w drużynie i europejskie władze musiały wycofać drużynę także z drugiego turnieju w Kazaniu. W pierwszym w Berlinie też Jastrzębskiego zabrakło. Z parkietów siatkarskich na koszykarskie. W Ekstraklasie w zaległym spotkaniu 22. kolejki Śląsk-Wrocław pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 98-97. W piłce nożnej poznaliśmy półfinalistów klubowych Mistrzostw Świata. Zawodnicy egipskiego zespołu Al-Ahli zagrają z Bayernem Monachium. Meksykański Tigres zmierzy się o półfinał z brazylijskim Palmeiras São Paulo. A w angielskiej Premier League w derbach Londynu Chelsea pokonała 1-0 Tottenham. Southampton wciąż otrząsa się po porażce z Manchesterem United. Było 0-9, a czerwoną kartkę ujrzał w tym meczu Jan Bednarek. Dobra informacja jest taka, że Jankowi czerwień anulowano i będzie mógł zagrać w najbliższym meczu z Newcastle. Jeszcze informacja, która ucieszyła wszystkich kibiców tenisa. Wielkoszlemowa Australian Open rozpocznie się zgodnie z planem w poniedziałek. Jutro odbędzie się losowanie. Także jutro kolejny sport o 7:00. W nocy może spaść śnieg. Na południowym zachodzie także deszcz ze śniegiem. W północnej połowie kraju minus 15 stopni, minus 7 w centrum, 0 na południu. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. W dzisiejszym czasie niezwykłym zapraszam na spotkanie z przedstawicielami Mukokoalicji, czyli Koalicji na Rzecz Chorych na Mukowiscydozę. O tym już za chwilę. Proszę zostać z nami. Gośćmi dzisiejszego Czasu Niezwykłego są telefonicznie Waldemar Majek z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Towarzystwo ma swoją główną siedzibę w Rabce Zdroju i Przemysław Marszałek z Fundacji Pomocy Rodzinom i chorym na mukowiscydozę Matio z Krakowa. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od wyjaśnienia, co się kryje pod nazwą MUKO-Koalicja. Pod nazwą MUKO-Koalicja kryje się porozumienie organizacji związanych ze wsparciem chorych na mukowiscydozę. Od wielu lat funkcjonuje kilka organizacji, m.in. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Fundacja Matio, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Oddział Gdańsk, Fundacja Podaruj Oddech i Fundacja MUKO-Health. Na różne sposoby staramy się pomagać chorym na mukowiscydozę i im rodzinom. Natomiast doszliśmy do wniosku, że są pewne takie elementarne i najważniejsze rzeczy związane właśnie z tą chorobą, dla których musimy działać wspólnie i w porozumieniu. Stąd właśnie powstało takie porozumienie, na bazie którego staramy się te najważniejsze problemy, z którymi spotykamy się na co dzień, realizować i jakby ujednolicić przekaz i wzmocnić ten przekaz w przestrzeni publicznej. Czy państwo są w stałym kontakcie? No, staramy się cyklicznie, co najmniej raz w tygodniu, takie spotkania robić, uzgadniać wspólnie pewne działania. Natomiast czyli bardzo często. Tak, no, natomiast one są stricte związane z tym, co się, powiedzmy, dzieje w świecie mukowiscydozy, ponieważ jesteśmy teraz w takim przełomowym momencie, ponieważ pojawiły się nowe terapie, nowe możliwości i jak gdyby to jest taki najgorętszy okres dla nas, ponieważ no, gdy moja córka 10 lat temu przychodziła na świat, nie było żadnej nadziei, nie było żadnych terapii, to teraz jesteśmy przede dniem naprawdę bardzo dużej zmiany. Mukowiscydoza to taka choroba, której właściwie patrząc na osobę, która się z nią zmaga, nie widać. Tak, rzeczywiście mukowiscydoza to choroba, której nie widać z zewnątrz. Jest to choroba genetyczna, człowiek się z nią rodzi. Ona atakuje wszystkie w zasadzie narządy wewnętrzne, dotyka głównie układu oddechowego i pokarmowego, natomiast docelowo prowadzi w sposób stopniowy do niszczenia płuc i innych organów, a w konsekwencji niestety do przedwczesnej śmierci. Często mówi się, że ta choroba zatapia od środka, bo tak rzeczywiście jest, natomiast jeśli spojrzymy zwłaszcza na dzieci, to nie widać po nich, że są chore. W tej chwili, jeśli spojrzymy na warunki polskie, tak jak Przemek powiedział, do tej pory ta nadzieja była taka bardzo słaba ze względu na brak leczenia przyczynowego, brak leków. I patrząc z perspektywy średniego wieku śmierci, to niestety bardzo wcześnie wciąż chorzy na mukowiscydozę w Polsce umierają, bo to jest około 20. tego piątego roku życia. A ile osób w Polsce walczy z mukowiscydozą? Wydaje się, że mamy około 2000 chorych. Natomiast dzięki staraniom lekarzy i nas, organizacji pacjenckich, no jest szansa na to, że będziemy mieli bardziej dokładne dane dzięki udziałowi polskich chorych w Europejskim Rejestrze Chorych na Mukowiscydozę. Wydaje się z jednej strony, że 2000 osób to nie jest dużo i rzeczywiście mukowiscydoza jest chorobą rzadką, ale z drugiej strony mówi się, że jest to najczęstsza z chorób rzadkich. Więc no całkiem spora część społeczeństwa, bo to przecież nie tylko sami chorzy, ale ich rodziny, znajomi są dotknięci tą chorobą. Mamy w tej chwili wyjątkowy czas pandemii. Jak obecnie działają państwa organizacje? Tutaj chciałbym państwu też zwrócić uwagę, że ten czas pandemii pokazał taką jedną rzecz całemu społeczeństwu, a mianowicie konieczność życia w pewnym reżimie sanitarnym. To znaczy, że nagle musimy nosić maski, żeby odizolować się od innych osób, musimy dezynfekować ręce, musimy zachować dystans. I dla większości społeczeństwa na pewno to jest coś nowego. To jest coś nowego, co nas zaskoczyło i musimy się przyzwyczaić do życia w takiej sytuacji. Natomiast chciałbym powiedzieć, że takie właśnie życie jest naszą codziennością, tak? Ponieważ ci chorzy mają osłabioną odporność, są narażeni na wiele bakterii, na wiele wirusów. I powiem szczerze, ja od 10 lat w takim reżimie sanitarnym żyję. To znaczy, że nosimy maseczki wszędzie tam, gdzie możemy się spotkać, czy w przychodniach, czy w szpitalach. Na bieżąco dezynfekujemy ręce. Czyli coś, co dla ta pandemia spowodowała coś nowego dla społeczeństwa, dla nas jest po prostu codziennością. Dzięki temu również liczymy, że społeczeństwo zobaczy tę naszą chorobę, tak jak tutaj Waldemar wspomniał, no jest to choroba niewidoczna. De facto trzeba by zrobić prześwietlenie płuc, żeby zobaczyć, że jest tam uszkodzenie, że tam jest stan zapalny. I jak gdyby ja mam takie po prostu nagle odczucie, że mukowiscydoza dotknęła, czy jak gdyby syndrom mukowiscydozy, tego życia w reżimie sanitarnym, tego problemu właśnie z płucami, tego problemu krótkiego oddechu, braku możliwości oddechu, te maseczki, koncentratory tlenu, respiratory, to jest nagle coś, co dla wszystkich stało się codziennością. Jakby też liczymy, że dzięki temu również to zrozumienie naszych problemów i zrozumienie naszych potrzeb będzie troszeczkę lepsze. Jak działają organizacje w pandemii? No, staramy się jakby ułatwić to życie, staramy się przygotowywać projekty i granty, żeby naszym podopiecznym dostarczyć zwiększoną ilość maseczek, zwiększoną ilość płynów dezynfekcyjnych. Obie organizacje, Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy i MATIO, od ponad 20 lat organizowały liczne takie warsztaty dla rodziców, takie wytchnieniowe, dzięki temu mogli chociaż na kilka dni wyrwać się z takiego kieratu domowego, spotkać się z innymi rodzicami, odbyć szkolenie czy fizjoterapii, czy szkolenie dotyczące dietetyki. Natomiast w dobie pandemii jest to niemożliwe, więc musieliśmy przejść, tak jak wszyscy na świecie, na pracę zdalną, pracę online. Natomiast działamy, tak? Działamy, jesteśmy i będziemy po prostu, żeby pomagać naszym podopiecznym. Jak wygląda dzień rodziny z dzieckiem chorym na mukowiscydozę? Jest to niewątpliwie duże wyzwanie i codzienny reżim. Życie całej rodziny jest podporządkowane de facto chorobie. Bardziej konkretnie to najbardziej chyba takim widocznym aspektem to są inhalacje rozrzedzające wydzieliny w płucach oraz inhalacje z leków, a także fizjoterapia oddechowa. W przypadku mojego synka Adasia wykonujemy to w tej chwili 3 razy dziennie. Każda inhalacja wraz z dezynfekcją sprzętu trzeba liczyć pomiędzy 45 minut a godzinę, tak żeby to zrobić w sposób porządny. I użyłem celowo słowa reżim, bo nie da się tego uniknąć. Nie da się uniknąć tej profilaktyki i walki o to, żeby płuca, a także inne narządy wewnętrzne były w jak najlepszym stanie. Oprócz tego dziecko, ale także chory dorosły przyjmuje bardzo dużo leków i suplementów, które wspierają tą walkę profilaktyczną z chorobą. No i z takich wyzwań pewnie największych w tej chorobie to jest dieta. Tu Przemek wspomniał o warsztatach dietetycznych. Niewątpliwie musimy dbać o to, żeby to była z jednej strony dieta wysokokaloryczna, słona, bo niestety większość chorych, ponad 80% ma niewydolną trzustkę i nie wydziela enzymów trawiennych, więc to trzeba suplementować z zewnątrz, więc to trawienie jest słabsze, zarówno tłuszczów, jak i białka. To powoduje, że jest ciągła niedowaga i walka o to, żeby było normalnie, co wzmacnia wtedy odporność i pomaga chronić te płuca. No i chyba takim największym wyzwaniem dla rodzica przede wszystkim to jest motywacja i takie zapewnienie komfortu psychicznego dziecku. Żeby ono wiedziało, że ta walka, że ten reżim ma sens. No i myślę, że nie tylko dziecko, ale i rodzina musi być silna psychicznie, żeby być w stanie tą codzienną walkę wygrywać. Ale jak w takim razie państwa rodziny funkcjonują, jeżeli chodzi na przykład o edukację, o normalne zajęcia w szkole, o spotkania z rówieśnikami? Czy to wszystko jest możliwe pomimo tego ogromnego reżimu działania związanego z tą chorobą? Tutaj jak gdyby to też chciałbym przybliżyć, jak to funkcjonuje. Natomiast jeszcze tak w odniesieniu do tego, co Waldek powiedział, to czasami najlepiej na wyobraźnię działają liczby. Ja tak na szybko sobie przeanalizowałem, że moja córka ma 10 lat i od 10 lat co najmniej 3 godziny dziennie spędza na inhalację. Jeżeli przyjmiemy, że taki człowiek 12 godzin jest efektywny, a pozostałą część po prostu odpoczywa, no to wyszło mi, że moja córka już 912 dni spędziła ciurkiem na inhalacji. To jest de facto 2,5 roku, tak? Czyli proszę sobie wyobrazić, że takie dziecko przez mające 10 lat już 2,5 roku spędziła na tylko i wyłącznie rehabilitacji i fizjoterapii. To jest gigantyczny wysiłek rodzin po to, żeby utrzymać te dzieci w jak najlepszym stanie. Rozumiem, tak? Że to jest trudne do przyjęcia przez takie dziecko. Tak jest, no każdy etap rozwoju ma swoje wyzwania, tak? Inaczej jest problem z noworodkiem, później z dzieckiem rocznym, dwuletnim, każdy ten etap ma swoje jak gdyby problemy. Natomiast z mojej perspektywy takiej osobistej to dużym problemem jest ten etap, kiedy dziecko zaczyna zadawać pytania. kiedy zaczyna zadawać pytania, dlaczego on musi robić, ona musi robić tą fizjoterapię, a jej młodsza siostra nie musi, tak? Dlaczego ona musi łykać jakieś leki, a inne dzieci nie muszą, to jest taki najbardziej dramatyczny moment, kiedy no, trzeba zacząć temu dziecku tłumaczyć, tak? Dlaczego to wszystko robimy. Znaczy cały ten wysiłek, tak, te setki godzin czy tysiące godzin poświęcone na rehabilitację mają jeden cel, żeby zachować dziecko w jak najlepszej kondycji, w jak najlepszym stanie i doczekać po prostu leków przyczynowych. Z mojej perspektywy staramy się żyć jak najbardziej normalnie, czyli staraliśmy się o ile tylko możliwe, żeby Julka poszła do przedszkola. Tutaj też był szereg problemów, że musieliśmy zwalniać się z pracy, żeby na czas obiadu podawać jej takie specjalne enzymy trawienne, ponieważ no, jeszcze były takie przepisy, że w przedszkolach nie mogła tego zrobić wychowawczyni. Teraz już jest troszeczkę starsza i to wszystko już robi sama i stara się chodzić do szkoły, natomiast no, problem z tym chodzeniem do szkoły jest też taki, że są bardzo duże przerwy. Znaczy, że no, chodzi do szkoły, nie wiem, tydzień, dwa, natomiast no, łapie jakiegoś wirusa czy jakąś bakterię i jak gdyby normalne dziecko czy jej siostra po prostu tydzień jest w domu, jest wszystko okej, natomiast no, te dzieci, ci chorzy, w przypadku jak gdyby takiego zakażenia no, trafiają na 2 tygodnie do szpitala no, i biorą po 5 kroplówek dziennie, tak? Czyli de facto 2 tygodnie spędzają w szpitalu. Podsumowując, no, ciężko jest, staramy się żyć jak najbardziej normalnie się da, natomiast no, wiele osób musi rezygnować nawet z tej edukacji, czyli przychodzą na nauczanie indywidualne. Rodziny muszą rezygnować z pracy, żeby tymi dziećmi się, czy jedna matka czy ojciec musi rezygnować z pracy, żeby zajmować się dzieckiem. Więc jak gdyby to wszystko implikuje no, bardzo poważne problemy w życiu rodzinnym. Chciałbym zwrócić uwagę na chorych dorosłych, którzy mają dokładnie ten sam problem, o którym Przemek powiedział z perspektywy szkoły. Chorzy dorośli mają problem z perspektywy pracy, gdzie częste infekcje czy pobyty szpitalne bardzo często ich dyskwalifikują zawodowo. Pracodawcy rzadko mają taką wyrozumiałość, że utrzymują pracownika, który jakąś tam część roku spędza na zwolnieniach lekarskich. I to też jedna z takich niestety smutnych wiadomości, bo bardzo często to są osoby zdolne, aktywne, po studiach, z dużymi umiejętnościami, natomiast często choroba zabiera im tą szansę zawodową. Powiedzmy, że też równocześnie jest bardzo dużo osób, no nie tylko w Polsce, ale i na świecie, które pomimo tej choroby normalnie pracują i też osiągają sukcesy. Tak, bardzo w zasadzie cieszymy się z tego, że coraz więcej chorych ma tą szansę. Kiedyś mukowiscydoza była nazywana chorobą dziecięcą, bo rzadko kiedy chorzy mieli tą szansę dotrwać do wieku dorosłego. W tej chwili ta granica się przesuwa na korzyść i liczymy na to, że chorzy będą żyć coraz dłużej. Natomiast to jest zawsze wielka radość, jeśli chodzi o chorych, którzy kończą studia, zakładają rodziny, pracują zawodowo, spełniają się, jeśli chodzi o hobby czy zaangażowania. Myślę, że takim świetnym przykładem jest Anika Dąbrowska, Ania Dąbrowska, która wygrała Voice of Kids i realizuje jako nastolatka swoją karierę muzyczną. Nie będę ukrywał, że ja jestem dumny z mojego synka Adasia, który w wieku 8 lat rozpoczął, mam nadzieję, długą karierę w sportach motorowych. W tamtym roku zyskał licencję zawodnika sportów motorowych i wystartował w kartingowych mistrzostwach Polski. Rzeczywiście bardzo wcześnie zaczął odnosić sukcesy. Natomiast no, to jest motoryzacja i to, co jest z tym związane, jest jego pasją, więc to, że mógł przełożyć to na to swoje hobby, zainteresowanie na rzeczywiste wyścigi, jest dla niego niesamowite. A jestem niesamowicie dumny z tego, że pomimo choroby, pomimo tych wyzwań, angażuje się, realizuje się, no jak na swój wiek osiąga sukces. Ja się zastanawiam, jakiej to wymaga ogromnej pracy organizacyjnej ze strony całej rodziny, która go wspiera. No niewątpliwie, tak jak wspominałem wcześniej, to całe życie jest podporządkowane chorobie i z jednej strony jest to wyzwanie, ale z drugiej strony jest to też takie ciągłe zaangażowanie, które pozwala utrzymać rytm. Pozwala utrzymać cały czas fizjoterapię. Dodatkowo uprawianie sportu, aktywność fizyczna ale myślę, że też wiele innych podobnych czynności jest formą fizjoterapii, wzmocnieniem tej fizjoterapii, budowaniem odporności, więc też traktujemy to jako formę wsparcia w walce z chorobą. Porozmawiajmy o działalności Państwa organizacji. Może zaczniemy od Fundacji Matio. W jaki sposób Fundacja pomaga? Z naszej perspektywy ta działalność Fundacji jest wielowymiarowa. Czyli z jednej strony jest to bezpośrednia pomoc dla podopiecznych, czyli nasi podopieczni zbierają fundusze poprzez 1%. My zbieramy, kwestujemy do puszek, następnie te pieniądze przeznaczamy na dofinansowanie leczenia podopiecznych. Dodatkowo angażujemy się w akcje edukacyjne, czyli warsztaty dla rodziców, jak również staramy się działać szerzej, czyli przekazywać opinii publicznej szerszą informację na temat, czym jest mukowiscydoza. Dlatego już od 20 lat, w tym roku będzie już 20 ogólnopolski tydzień mukowiscydozy, który odbywa się w ostatni tydzień lutego. To też jest taka znamienna data, że w lutym jest tak zwana rzadka data, 29 lutego, więc to jest też taki dzień chorób rzadkich. Mocno się wpisujemy w to działanie. No i przez te 20 lat udało nam się zwiększyć tą świadomość w społeczeństwie, czym ta mukowiscydoza jest, z czym to się wiąże. No to właśnie szczerze, podczas tego ogólnopolskiego tygodnia mukowiscydozy Państwo organizowali taką akcję Nie Widać, prawda? Tak. Jednym z haseł tygodnia mukowiscydozy było hasło Nie Widać, prawda? W radiu trzeba opowiedzieć, że nie widać, że był plakat przedstawiający młodą dziewczynę właśnie chorą na mukowiscydozy i jeżeli ktoś by spojrzał na pierwszy rzut oka, to nikt by nie powiedział, że ona jest chora. Natomiast nałożyliśmy na to jej zdjęcie rentgenowskie, tak, czyli zdjęcie rentgenowskie jej płuc, no, gdzie po prostu widać zmiany w tym narządzie. No wiadomo, że jeżeli ktoś siedzi na łóżku, nie wiem, no, ma problem z ręką czy jakiś niedowład kończyn, to jest taka widoczna choroba, tak. Natomiast nasze hasło było, że nie widać, prawda, tak, czyli są takie choroby, których nie widać, a problemy jakby istnieją. W ramach, to też ważne, że w ramach tego tygodnia mukowiscydozy nasi partnerzy będą umożliwiali bezpłatne badania genetyczne w kierunku mukowiscydozy, ponieważ taki powszechny przesiew mukowiscydozy istnieje dopiero od kilkunastu lat i zdajemy sobie sprawę, czyli moja córka została zdiagnozowana bardzo szybko, czyli już w momencie narodzin z piętki jest pobierana kropla krwi, jest robione badanie przesiewowe w kierunku kilkunastu chorób. Jedną z nich jest właśnie mukowiscydoza. No dzięki temu już po miesiącu otrzymaliśmy diagnozę, po miesiącu mogliśmy rozpocząć te wszystkie działania, natomiast no wiemy, że jeszcze gdzieś w Polsce są osoby, które nie są zdiagnozowane, czyli przyszły na świat przed tym przesiewem, są leczone, nie wiem, na astmę, na alergię, nie zdają sobie sprawy, że są chore na mukowiscydozę. A ta diagnoza ma tutaj bardzo duże znaczenie. Bez tej diagnozy naprawdę ta przeżywalność w Polsce była bardzo, bardzo mała, natomiast no, dzięki tej właśnie przesiewowi, to był duży wysiłek i organizacji środowiska naukowego, lekarskiego, że ten przesiew po prostu jest i każde dziecko jest badane i to była zupełna rewolucja w podejściu i w leczeniu. Każdy tak naprawdę obywatel, który zdarzy się w Polsce, jest w kierunku mukowiscydozy badany. Natomiast to jest wspólna praca, to trzeba to podkreślić, że wszystkie organizacje środowisko medyczne no, działają wspólnie, żeby pewne rzeczy, pewne zmiany w prawie, pewne zmiany w finansowaniu były codziennością. No, tu też warto nadmienić, że teraz jesteśmy w przededniu takiej gigantycznej zmiany, ponieważ no, są leki przyczynowe. Te leki przyczynowe niestety są bardzo drogie. No, już pojawiły się zbiórki na różnego rodzaju portalach. No, miesięczny koszt tego leku, który podejrzewam, że będzie dla około 1000 chorych, to jest 80 tysięcy złotych miesięcznie do końca życia. W tym momencie, tym też tygodniu mukowiscydozy, no, będziemy otwierali no, dyskusję i apel do firmy, która jest producentem i do władz, aby znaleźć jakiś sposób, znaleźć jakieś porozumienie, żeby ten lek był dostępny. No, lek ma bardzo dobre działanie. Ja sam znam osoby, które no, po miesiącu brania tego leku no, przybierały kilka kilogramów na wadze, poprawiały im się wydolność, więc jest to dla nas i dla mukokoalicji jest to na chwilę obecną taki no, najważniejszy element, o który chcemy zawalczyć i który chcemy spowodować, żeby był dostępny dla naszych chorych. Sytuacja jest o tyle pozytywna, że udało się w zeszłym roku dzięki właśnie współdziałaniu nas, organizacji pacjenckich, ale też świata medycznego, udało się uzyskać refundację pierwszego z leków przyczynowych. To światełko w tunelu jest. Widzimy przede wszystkim i mam nadzieję, że to wrażenie pozostanie przełożone na na faktyczne działania, bardzo dobrą wolę taką współpracy zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i firmy. I myślę, że te negocjacje, które były przeprowadzone w sposób formalny i zgodny z prawem, pokazały, że to finansowanie, ta refundacja w Polsce jest możliwa. W tej chwili ponad 20 krajów w Europie refunduje te leki, więc liczymy na to, że obie strony, zarówno producent, jak i Ministerstwo Zdrowia, dojdą do tego porozumienia i to światełko w tunelu widzimy. A z drugiej strony nie ustaniemy jako organizacje pacjenckie, jako pacjenci i myślę również środowisko medyczne, żeby wesprzeć tą codzienną walkę chorych na mukowiscydozę. Sam lek przyczynowy nie usuwa niestety konieczności tej codziennej walki. Porozmawiamy jeszcze o tym ogólnopolskim tygodniu mukowiscydozy, który jest przed nami. Co się w trakcie niego zadzieje i kiedy on tak naprawdę się zaczyna? W ramach tego ogólnopolskiego tygodnia mukowiscydozy, który zaczyna się ostatniego dnia lutego, będzie w lutym i marcu na przełomie, w dobie, kiedy nie było pandemii, organizowaliśmy szereg różnego rodzaju wydarzeń. Tak? To były wydarzenia w centrach handlowych, takie happeningi, robiliśmy spotkania dla studentów medycyny, robiliśmy specjalne takie akcje. Naszym takim standardowym wydarzeniem to był tramwaj krakowski, gdzie po prostu tramwaje krakowskie wypożyczały nam taki zabytkowy tramwaj i on przez cały tydzień jeździł po Krakowie. Tam byli wolontariusze z puszkami i z ulotkami informacyjnymi, przekazywali informacje na temat mukowiscydozy. Natomiast w tym pandemicznym czasie te wszystkie aktywności są przeniesione do sieci, tak? Czyli my będziemy działali na zasadzie akcji internetowych, na zasadzie propagowania hashtagów, akcje i szkolenia, które do tej pory były stacjonarne, będą się odbywały online. Tak? Ta cała informacja jest dostępna na stronie Fundacji Matio. Staramy się dopasowywać po prostu do tego, jak jest. Wszyscy w ten sposób funkcjonujemy. I liczymy po prostu na to, że duża część osób przyłączy się do naszych akcji, przyłączy się do tych naszych apeli, które po prostu mają na celu podniesienie jakości życia chorych na mukowiscydozę. Myślę, że warto chyba też dodać, że Państwa organizacja to jest organizacja, którą tworzą rodzice, rodziny chorych. Dokładnie tak. Ta organizacja została stworzona przez pana Pawła Wójtowicza, który stracił syna w wieku kilku lat, a fundacja działa już ponad 25 lat, więc nawet po stracie syna Pawła Wójtowicza dalej kontynuował to dzieło. Ja przyłączyłem się do tego kilka lat temu po narodzinach mojej córki. I trzeba powiedzieć, że to są działania rodziców dla rodziców, tak? Czyli jak gdyby chorzy dla chorych. To są działania non-profit, które mają po prostu na celu raz wsparcie bieżącego normalnego życia, a dwa apele i prośby o to, że jeżeli pojawiają się nowe terapie, żeby te terapie również pojawiły się w Polsce. Państwo również prowadzą aktywizację zawodową chorych dorosłych i ich rodzin. Tak, są różnego rodzaju programy, które pozwalają na to, żeby ci chorzy dorośli mogli po prostu normalnie funkcjonować. To jest tak, jak Waldemar powiedział, jest to też pewien problem w naszym kraju, że w momencie, kiedy kończysz 18 lat, tracisz wiele praw. Wiele zyskujesz, ale wiele tracisz. To znaczy, że przez wiele lat udało się opiekę nad dziećmi dosyć mocno rozwinąć. Kiedyś jak gdyby mukowiscydoza była w ogóle chorobą wieku dziecięcego, a teraz dzięki właśnie postępie w medycynie, postępie w opiece, ci chorzy dożywają momentu właśnie przejścia w dorosłość. I z tym jest duży problem, ponieważ jesteśmy dopiero w trakcie organizacji tworzenia nowych ośrodków stricte dla dorosłych, tak żeby w tych ośrodkach była możliwość jak gdyby sali jednoosobowej, była możliwość izolatki. Dużym również ułatwieniem byłaby antybiotykacja domowa. Tak? Czyli że gdyby nie było takiej konieczności, że pacjent musi dwa tygodnie leżeć w szpitalu pod kroplówką. Takim standardem europejskim jest to, że pacjent przychodzi na jeden lub dwa dni do szpitala, otrzymuje instruktaż, czy rodzina otrzymuje instruktaż, jak podawać lek, tak jak obsługiwać weflon i idzie do domu, tak. To w naszym mierze również odciąża psychicznie rodzinę, ponieważ nie musi spędzać tego czasu w szpitalu. Jak również odciąża system, tak, bo nie zajmujemy łóżka. Jak pomaga Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą? Myślę, że wiele działań jest wspólnych, spójnych z tym, co Przemek powiedział z jednej strony, bo to takie bezpośrednie wsparcie, zwłaszcza w zbieraniu środków, jest bardzo ważne. Również bardzo ważne jest budowanie świadomości w społeczeństwie. My obraliśmy drogę również takich wydarzeń cyklicznych, dorocznych, dzięki którym chcemy pokazać mukowiscydozę trochę od innej strony. Na przykład? W ramach właśnie Tygodnia Mukowiscydozy od 3 lat organizujemy koncert chopinowski. Podejrzewa się, że Fryderyk Chopin był właśnie obarczony mukowiscydozą i też dlatego tak wcześnie zmarł. Nie ma 100% pewności, ale takie przypuszczenia są, bo wiele jakby symptomów jego choroby wskazuje, czy jest spójne z tym, co przeżywają chorzy na mukowiscydozę. W tym roku taki koncert też zorganizujemy, no niestety będzie on musiał być online. Niemniej chcemy właśnie pokazywać, że nawet takie osoby jak Chopin mogą być ambasadorami tej świadomości choroby. Takim największym wydarzeniem, które organizujemy, to jest bieg po oddech co roku w Zakopanem, chociaż w roku 2020 odbył się w całej Polsce. To znaczy każdy mógł przebiec trasę 5 kilometrów w dowolnym miejscu. Tu się udało zgromadzić ponad 1500 biegaczy, mogę śmiało powiedzieć, z całego świata, bo dołączyły osoby prawie z każdego kontynentu do tego biegu po oddech. Z jednej strony jest to promowanie jakby samej choroby w społeczeństwie i pokazywanie, że jest to bieg po oddech, po to, czego choremu najbardziej brakuje, a z drugiej strony jest to aktywizacja samych chorych od strony tej aktywności fizycznej. Więc to są działania takie nastawione na budowanie świadomości, natomiast bardzo ważna jest taka bezpośrednia pomoc i odciążanie chorych i rodzin w tej codziennej walce. Z jednej strony prowadzimy infolinię dla chorych, bezpłatną infolinię, gdzie specjaliści są dostępni, jeśli chodzi o rozwiewanie wątpliwości, zwłaszcza tam, gdzie specjaliści z ośrodka mukowiscydozy być może nie są dostępni. A jacy specjaliści dyżurują przy tej infolinii? Mamy w tej chwili przede wszystkim dostępnego dietetyka, mamy dostępnego fizjoterapeutę i mamy dostępnego prawnika. Natomiast jest możliwość też indywidualnych konsultacji w innych dziedzinach, jeśli te pytania, wątpliwości dotyczą innych obszarów choroby. Wtedy umawiamy się z konkretnym chorym, z konkretnym specjalistą, tak żeby pomóc rozwiać pewne wątpliwości. Największym naszym projektem, który prowadzimy dla chorych, to są projekty rehabilitacji domowej. Pozyskujemy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych granty, dzięki którym jesteśmy w stanie zaproponować z reguły około 200-300 chorym co roku możliwość rehabilitacji domowej z fizjoterapeutą, ze specjalistą, który przychodzi około 6-8 razy w miesiącu. Z jednej strony wspomaga tą codzienną fizjoterapię, a z drugiej strony edukuje też i samych chorych, i ich opiekunów, wprowadza ewentualnie nowinki, jeśli chodzi o urządzenia wspomagające fizjoterapię, wspomaga nowe czy uczy nowych technik fizjoterapii oddechowej. Udało nam się, myślę, przez te ostatnie, bo to już jest ponad 10 lat, co najmniej 11-12 lat, jak te programy są organizowane, udało nam się wyszkolić ponad 200 fizjoterapeutów, którzy zachęceni tą możliwością pracy z chorymi, no, uczą się fizjoterapii oddechowej, która jest jednak inną fizjoterapią niż fizjoterapia ruchowa. No i poświęcamy dużo czasu i środków, także niestety jeśli chodzi o biurokrację, bo rozliczanie grantów jest takim wyzwaniem, ale uważamy, że ta codzienna walka musi być wspierana pod tym kątem. Państwo podobnie zresztą, tak jak i Fundacja Matio, też pomagają, jeżeli chodzi o zdobycie sprzętu rehabilitacyjnego. Tak. Z jednej strony udało się dzięki takiej wspólnej walce, także w ramach MUKO Koalicji, walce razem z światem medycznym uzyskać pewne ułatwienia czy dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, choćby w ramach ustawy Za życiem, ale bardzo często te przywileje, te możliwości kończą się właśnie w wieku 18 lat. Prowadzimy w zasadzie od samego początku, od 34 lat istnienia, wypożyczalnie sprzętu do rehabilitacji. Coś, co było podstawą, kiedyś próbą zdobycia sprzętu, w tej chwili jest takim odciążeniem zarówno od strony finansowej, jak i od strony organizacyjnej rodziców. Staramy się pozyskiwać granty i zapewnić jak najwięcej sprzętu rehabilitacyjnego. Korzystając z tego w dużej mierze i staramy się priorytetowo traktować chorych dorosłych, którzy mają trochę większe trudności w pozyskiwaniu środków finansowych, ale tak naprawdę wspieramy wszystkich chorych na mukowiscydozę i ich opiekunów. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą wydaje kwartalnik mukowiscydoza. Proszę to opowiedzieć. Zgadza się. Jest to jedno z takich bardzo ważnych działań edukacyjnych. Zespół redakcyjny stanowią nie tylko osoby zaangażowane w stowarzyszenie, opiekunowie czy chorzy dorośli, ale także przede wszystkim grono specjalistów ze świata medycznego. W każdym numerze mamy specjalistyczne materiały od lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków, specjalistów, psychologów, psychiatrów. Staramy się, żeby ta wiedza na bieżąco była aktualizowana. Zyskujemy też wiedzę z zagranicy, tak żeby jak najszybciej ona była dostępna w Polsce. Z drugiej strony ten kwartalnik jest takim nośnikiem też wiedzy o tym, co się dzieje w świecie mukowiscydozy. A w jaki sposób chorzy mogą do niego dotrzeć? W zasadzie są dwa sposoby. Otrzymują ten kwartalnik wszyscy beneficjenci Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Nie muszą to być członkowie, zaznaczam. Beneficjenci, czyli wszyscy nasi podopieczni. A czy ponoszą jakieś koszty? Nie. Wszystko jest dostarczane za darmo, pocztą. A z drugiej strony dostarczamy również wielokrotność egzemplarzy do ośrodków leczenia mukowiscydozy. Tak, żeby był również dostępny dla chorych, dla specjalistów świata medycznego również w tych ośrodkach. Wróćmy do tego czasu pandemii, który mamy, bo wiem, że za kilka dni Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą startuje z nowym projektem, który właśnie ma wspierać chorych na mukowiscydozę, którzy są dotknięci efektami pandemii. Tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo ważna z perspektywy chorego, także chorego dorosłego, jest to strona psychiczna, motywacja do tej codziennej walki. Porównując to wszystko do pandemii, zauważyliśmy, że ograniczenia, które zostały wprowadzone ze względu na stan epidemiczny, bardzo jakby wpłynęły na psychikę, na to, jak Polacy co do zasady postępują i widać było, że to zatrzymanie nas wszystkich w domach, o ile było bardzo ważne, bardzo negatywnie wpłynęło na stronę psychiczną. I nie inaczej jest jakby z chorymi na mukowiscydozę, którzy, a także ich opiekunowie, którzy po prostu potrzebują tej motywacji, tej pracy. Dlatego tak ważne są warsztaty. Staramy się organizować w zależności od możliwości na kilka razy do roku. Bardzo często staramy się również mieć jakby stronę psychologiczną, zaangażowanych psychologów w przypadku rehabilitacji domowej, gdzie oprócz spotkań z fizjoterapeutą, trochę rzadsze, ale też następują spotkania z psychologami. Także staramy się o to, żeby ta strona motywacji chorego do codziennej pracy, ale też takiego spojrzenia na świat, żeby to wszystko było pozytywne, żeby była szansa na jak najdłuższe życie. ponieważ ta lista projektów, które na co dzień prowadzi i Pana Fundacja, i Fundacja Matio, jest bardzo długa. Chciałam się zapytać, co jest dla Panów Fundacji takim największym powodem do dumy? Może Pan Przemysław Marszałek zacznie. Z mojej perspektywy największym powodem do dumy jest to, że tworzy nam kobiety żyją coraz dłużej. I to, że Fundacja miała jakiś wkład w to, co się dzieje w Polsce. Przez te wszystkie 25 lat było czynionych wiele, tak jak Pani wspomniała, wiele projektów, wiele działań. Ja mam takie marzenie, żeby fundację zamknąć, powiem szczerze. Czyli mam takie marzenie, że nadejdzie taki moment, nadejdzie taka chwila, że zostanie wynaleziona taka terapia. Być może wiele pokładamy nadziei, że to, co teraz jest stosowane w szczepionkach, ten mRNA, czyli coś, co udało się de facto zrobić w niecały rok, tak, że jeżeli po prostu medycyna skupi się na próbie znalezienia rozwiązania dla naszej choroby, to moim takim marzeniem jest to, żeby te fundacje już nie były potrzebne. To znaczy, żebyśmy mogli zająć się po prostu normalnym życiem, żeby nie było konieczności wspierania zakupu leków, żeby nie było konieczności tworzenia infolinii, pozyskiwania pieniędzy na projekty. Cały czas mam takie wrażenie, że przez te kilkadziesiąt lat drobnymi, bardzo drobnymi kroczkami zbliżamy się do tego momentu. Bardzo smutne jest to, że wielu chorych niestety nie dożyje takiego momentu, ponieważ ci, którzy teraz przychodzą na świat, mają dużo, dużo większe szanse do życia takiego momentu. Natomiast już w tej chwili w wielu szpitalach są chorzy, którzy albo oczekują na przeszczep płuc, albo są już w takim stanie, w którym nie ma jak pomóc, tak? I jakby dla nich już tego czasu zabraknie. Mam takie wielkie marzenie, żeby po prostu te fundacje, te organizacje i to wsparcie w którymś momencie w czasie już nie było potrzebne. Ja chciałbym podkreślić, że my jesteśmy stowarzyszeniem. Z jednej strony strony prawnej to może ma mniejsze znaczenie, ale takie symboliczne i ważne znaczenie od strony współdziałania opiekunów, jak i samych chorych. My jako członkowie towarzystwa współtworzymy i dążymy do celu, o którym też Przemek wspomniał, jak najdłuższego, jakościowego życia chorych. I ja jestem dumny z tego współdziałania, z tych działań na zasadzie wolontariatu, bo o ile rzeczywiście mamy biura i zatrudniamy pracowników czy współpracowników, to przede wszystkim jako zarząd składający się zarówno jeśli chodzi o chorych dorosłych, jak i opiekunów dzieci chorych, działam na zasadzie wolontariatu i jestem dumny z tego, że jesteśmy w stanie współpracować jako rodzice, jako opiekunowie, jako chorzy dorośli, żeby ten cel osiągać. Bardzo ważne jest dla mnie też zaangażowanie lekarzy świata medycznego, bo tak naprawdę bez ich zaangażowania nie powstałyby Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą i nie byłoby, myślę, takiego postępu, jeśli chodzi o opiekę nad chorymi w Polsce. Dumny też jestem z tego, że jako Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zaangażowaliśmy pieniądze, zaryzykowaliśmy tak naprawdę wręcz nasze istnienie do tego, żeby powstał ośrodek spełniający europejskie wytyczne, jeśli chodzi o leczenie chorych. I takim wzorcowym, jedynym spełniającym na ten moment w Polsce ośrodkiem jest Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowi Leśnym, w szpitalu w Dziekanowi Leśnym. I chcemy, żeby takich ośrodków w Polsce było więcej. Będziemy skupiać się w tej chwili przede wszystkim na ośrodkach dla chorych dorosłych. Jak wcześniej Przemek wspomniał, jest to duże wyzwanie. Więc ta współpraca rodziców, opiekunów, świata medycznego jest dla mnie taka bardzo, bardzo budująca. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli na naszą stronę, gdzie są informacje na temat tygodnia mukowiscydozy. Jest również lista aktywności, w której będzie można się zaangażować. Serdecznie zapraszam, aby wesprzeć nas w tym naszym dziele pomocy potrzebującym i chorym na mukowiscydozę.